У лабірынце. Існуюць розныя погляды на тую самую з'яву. Хтосьці перакананы, быццам Сімеон Стоўпнік ускараскаўся на верхатуру з адзінай мэтаю, каб зручней было пліваць на мінакоў. Хтосьці пэўны, што дакладнае паўтарэнне дзён, калі наступна ёсць копіі папярэдняга, дыктуе неабходнасць рыхтавацца да адступлення на заходныя пазіцыі. Я гатовы згадзіцца з дзвюма першымі версіямі, але ўжо не збіраюся ратавацца ўцёкамі з гэтага лабірынту аднолькавых дзён, бо іх сцены берагуць беззаганную постаць паганская багіні, якой маліліся ў бярозавых гаях твае і мае продкі, бо гэтая люстраная бясконцасць вартуе нязменна гуллівую блакітнавокую ўвагу па-за чыёй акваторыі лавандавы водар, што ад чэрвеня заблытаўся ў тваіх валасах, страціць азонавую свежасць, якую я збіраюся закаркаваць у бутэльку з тонкага бэзавага шкла, напісаўшы на этыкетцы дзень і год, калі я зрабіў адкрыццё, што разнастайнасць здольная таіць смяротную небяспеку, а лабірынт паўтарэння, як добрае віно, надае звыклым рэчам, сітуацыям і пачуццям новы аб'ём, калі нават гукі набываюць колер і форму, і твой званок у дзверы асыпаецца на паркет вадаспадам валоскавых шарыкаў, а вітальны смех мае колеры і вусатыя абрысы маёй рыскі, якая адзіная з усіх дзвюх і чатырохногіх істотаў любіла адрозна ад цябе засанаць у мяне на грудзях. Пакуль я дзялюся з табой, гэтым адкрыццём па пакоі разыходзяцца канцэнтрычныя кругі колеру азёрнай завоіны, населенай гарлачыкамі і верлавокімі стрэлкамі ад куль, як з вялізна акварыуму за намі вядуць назіранне дзве залатыя рыбіны тэлескопы.